به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست، اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده نیست. تو از عمق تاریخ زخمی شدی که خون از غزلهای من جاری است، اگر خفته میخواهدت روزگار همین مرگ تاوان بیداری است. به آتش بکش ابر بغض مرا که خاکت دوباره گلستار شود، به خونم اگر تشنه ای پس بریز که ویرانه های تو ایران شود. به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست، اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده زمستان اگر هرچه سرد و سیاه، به باران تیره تو تن میدهم، به رویای خورشید و شوق بهار سرم را به باد وطن میدهم. به آینده گم حال ما را بگو که سختی عشق تو آسان شود، که ایرانی سربلند جوان سزاوار تاریخ ایران شود. به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست، اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده نیست.